ہمیشہ کے نقصان اور خسارے کا باعث بن جائے گی. منافق لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ مبارکہ میں یہ بات بیان کی کہ جو محتاج لوگ ہیں، مثلا اس دور میں جو ہجرت کرتے تھے فقراء مہاجرین، ان پر خرچ کرنے سے منافق لوگ منع کرتے تھے کہ ان پر خرچ نہ کرو تاکہ ان کی جماعت کو تقویت حاصل نہ ہو. پھر ان کو ذلیل بھی کہتے تھے، یہ ذلیل لوگ ہیں. تو اپنے آپ کو منافق لوگ عزت والا سمجھتے تھے اور ان غریب مہاجرین کو وہ ذلیل خیال کرتے تھے. اللہ نے اس ذہنیت کی بھی بڑی سختی سے تردید فرمائی. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کا ذکر فرمایا، ایمان والوں سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں صرف کرنے کو ترک کرنے نہیں، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ ہماری دی ہوئی روزی ہے. جو کچھ تمہارے پاس اسباب ہیں، اسباب معیشت ہیں، یہ یا مال و دولت ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہے دیا ہوا. من مال اللہ الذی آتاکم، جیسا سورہ نور میں بھی اللہ نے اشارتاً بات سمجھائی ہے اور قرآن کی اکثر صورتوں میں یہ ہے، انفقوا مما رزقنا، تمہارا ذاتی نہیں ہے یا ہمارا دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرو. تو یہ خرچ کا حکم دیا، کیونکہ جب موت آ جائے گی اس وقت انسان تمنا اور خواہش کرے گا کچھ وقت مل جائے تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں، نیکی کا کام کر لوں، لیکن مفید نہیں ہوگا اس وقت. منافق لوگ چونکہ خرچ سے بھی منع کرتے تھے، اللہ نے اس کی بھی مذمت بیان فرمائی. اور پھر موت کے وقت یا قیامت کے وقت انسان تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں کچھ مولد مل جائے کہ ہم یہ مال خرچ کر سکیں اور کچھ نیکی حاصل کر سکیں، لیکن ممکن نہیں ہوگا. نہ موت کے وقت جب آ جائے گی انسان کو نہ ڈھیل ملے گی اور نہ قیامت کو اس کی تمنا پوری ہوگی جزائے عمل کے وقت. یہ تمام باتیں جو پچھلی سورت میں ذکر کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سی باتیں اس سورت کے اندر بھی بیان فرمائی. قیامت کے تصور سے یوم تغابن کا ذکر کیا، اور یوم تغابن کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ، ہار جیت کا دن، بعض ہار جائیں گے، جن کے پاس ایمان اور نیکی نہیں ہوگی وہ ہار جائیں گے، اور جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اور نیکی ہوگی وہ جیت جائیں گے اس دن. وہ ہار جیت کا دن ہے، کیونکہ بعض نقصان اور گھاٹے میں پڑ جائیں گے اور بعض کو فائدہ ہوگا. جو اس بات کا ذکر کیا گیا اور اس کے علاوہ یہ مال اور اولاد کے فتنے کا بھی ذکر کیا اور نیکی کے بلند ترین اصول جو ہیں وہ بیان فرمائے، کفر کی شدید مذمت بیان فرمائی ہے، اور گزشتہ جو کفر شرک کرنے والے لوگ تھے ان کا رد کیا ہے، رسالت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انسان ہونا اور بشر ہونا بھی ذکر فرمایا ہے، مشرکین کی جہالت اور بے وقوفی اور نادانی کا شدید رد فرمایا. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں دین کا اصل الاصول اور بنیاد توحید کا مسئلہ بیان فرمایا. پہلے توحید کا مسئلہ ہوگا، پھر اس کے بعد علم یاتکم نبا الذین سے یہ رسالت کا بیان ہوگا، آگے مشرکین کا رد ہوگا، نبوت اور رسالت میں شکوک شبہات کرنے والے ان کی تردید ہوگی، اور پھر آگے چل کر دوسرے مسائل اور مال اور اولاد کا فتنہ، اور انسان اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کام کر سکتا ہے اس کی شدید تاکید. سو دین کے اندر سب سے پہلے تو انسان کی فکر کا پاک ہونا ضروری ہے، جب تک انسان کی فکر پاک نہیں ہوگی تو انسان کو کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا. یہ توحید کا ماننا یہ دراصل یہی بات ہے کہ انسان کی فکر پاک ہو اور نور ایمان اس کے دل میں پیوست ہو، اس کی روح کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور پھر اس کو ظاہر اور باطن کی پاکیزگی حاصل ہو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جو کہ کمال لکھا ہوا ہے، کمال مکتوب، وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر یقین نہ رکھتا ہو. اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر اس کا صحیح ایمان ہو تو اس کو وہ کمال ملے گا، ورنہ وہ کمال جو انسان کے لیے ممکن ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کو حاصل نہیں ہوگا. تو یہ توحید ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی فکر پاک ہوتی ہے اور انسان کو طہارت نصیب ہوتی ہے، ورنہ انسان نجاست میں مبتلا ہوتا. قرآن میں صریح طور پر اللہ کا فرمان ہے کہ یاد رکھو، شرک کرنے والے لوگ ناپاک ہیں، گندے ہیں. انما المشرکون نجسن، یہ نجاست ظاہر کی نہ سمجھو. دل ناپاک ہے، روح ناپاک ہے، باطن ناپاک ہے. ظاہر کی تعارف تم کرو گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا جب تک کہ انسان کا اندر پاک نہ ہو. تو اندر کا پاک ہونا تو پہلے ضروری. جب تک شرک کی باتیں انسان کی روح میں ملی ہوئی ہو، انسان کے قلب اور دماغ میں ملی ہوئی ہو، وہ تو ناپاک ہے انسان، نجس. اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت کے اندر اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا، دیکھو یہ نفاق، اعتقادی نفاق جو ہے، اللہ نے فرمایا انہم رجسن ما واہم جہنم، یہ تو گندے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں. رجس، رجس نجاست کو کہتے ہیں، یہ نجاست سے آلودہ ہے، چھوڑ دے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یا شرک اور بت پرستی کو نجاست سے تعلق، فجتنبوا رجس الاوثان، یہ بت پرستی کی نجاست کو چھوڑو. اور اللہ نے فرمایا والرجز فاحجر، یہ جو گندگی ہے، یہاں اس آیت کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر اللہ نے ہر قسم کی گندگی کا ذکر فرمایا. گندگی اور نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ نجاست سب سے پہلے اعتقاد کی نجاست ہوتی. دیکھنے میں تو ایک مشرق ظاہر میں ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، فیشنیبل لباس پہنتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، غسل بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گندا ہے، اس کی روح ناپاک، پلیت ہے، یہ اس سے گندگی میں اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، نجاست شرک کی یا نفاق کی یا کفر کی نجاست پڑی ہوئی ہے. یہ نجاستیں انسان کے باطن کو تاریک کرتی ہیں، روشنی کبھی نہیں پیدا ہوگی، دل کے اندر بصیرت کبھی نہیں آئے گی، اور انسان کو جو ترقی کا مقام ہے کبھی نہیں مل سکے گا. انسان کا قدم، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعتقاد کی درستگی کے بغیر اور ایمان اور توحید کے بغیر اس کا حضیرت القدس کی طرف قدم نہیں اٹھ سکتا، انسان ہمیشہ بھٹکتا رہے گا. اور جیسا کہ اللہ نے اشارت القرآن میں فرمایا تردا، وہ نیچے گڑھے میں جائے گا، روح اس کو اوپر کشش کرے گی لیکن وہ کشش کام نہیں دے گی اس کو، وہ گندگی میں پڑا ہوا، اس نے طہارت ہی حاصل نہیں کی. تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے یہ ایمان کا مسئلہ بیان کیا. ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق درست ہوتا ہے، تعلق باللہ کی اصلاح ہوتی ہے اور انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے اور ترقی کے زینے پر انسان قدم رکھتا، اور اس کے لیے کمال جو خدا تعالی نے مقرر کیا ہے وہ اس کو حاصل ہوگا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص یہ ایمان کی جو باتیں ہیں مثلا خدا کی صفات ہیں ان کو صحیح طریقے پر مانو، صفت کو غلط طریقے پر مانو وہ ملحد ہو جائے گا، وہ الحاد میں پڑ جائے گا. صحیح طریقے پر اللہ کی صفت کو ماننا اور خدا کی وحدانیت کو ماننا، تقدیر کو ماننا، جب یہ مانے گا تو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور اس کو ترقی جو ہے آگے ملتی ہے اور نصیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں یہی توحید کی بات بیان فرمائی. طبرانی کی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کی پانچ آیتیں جو ہیں یہ ہر انسان کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ابتدا میں ابتدائی کی وہی دور ہوتا ہے کہ جب انسان نیچر اور فطرت کے مطابق پیدا ہوتا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صحیح نیچر پر ہوتا ہے، صحیح فطرت پر ہوتا ہے. اس کے بعد جو اس کا ماحول، ماں باپ یا اس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس کو کوئی مجوسی بنا لیتا ہے، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی دہریا، جس قسم کا ہوتا ہے وہ اس ماحول میں رنگ جاتا. یہ پانچ آیتیں جو اس کی فرمایا پیشانی پر لکھی جاتی ہیں یہ کنایا ہے، یہ اشارے کی زبان میں بات سمجھائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو اس حالت کے اندر وہ بچہ بھی صحیح فطرت پر ہوتا، یعنی یہ صحیح فطرت جو ہے یہی صحیح بات، بعد میں اس کے اندر خرابی اور خلل پیدا ہوتا. اور یہ بات اس آیت میں سمجھائی گئی ہے، یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تنزیہ بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے. کوئی چیز، کوئی ذرہ ذرہ کائنات کا ایسا نہیں جو اللہ کی تنزیہ نہ بیان کرتا. تنزیہ کا معنی خدا کی ذات کو عیب سے پاک سمجھ، شریک سے پاک سمجھ، خدا کا کوئی شریک نہیں. اللہ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا دو گروہ بن جاتے ہیں سورہ نحل، بعض شرک کرنے لگتے ہیں اور بعض توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن باقی تمام چیزیں اپنے اس پیدائشی فطرت کے مطابق یعنی خدا کی تسبیح بیان کر. انسان خود ناشکر گزار ہے، فرمایا اس کا سایہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے. اور انسان کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ ذرات ہر خدا کی تسبیح بیان کر، ہر بال بال تسبیح بیان کرتا، ذرہ ذرہ کائنات، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی پتا، کوئی ٹہنی ہو، کوئی پانی کا ذرہ ہو، کوئی غبار ہو، ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر. خدا کی ذات پاک ہے، شریکوں سے، عیبوں سے، نقصان سے، زوال سے، ہر یعنی نقصان والی اور زوال والی بات سے اس کی ذات پاک. وہ ازلی ابدی دائم قائم اور شریکوں سے پاک، احتیاج سے پاک، اور ہر عیب والی اور نقصان والی جو بات ہے اس کی طرف منسوب نہیں ہوگی. تعالی اللہ عما یشرکون، تو ہر چیز تسبیح بیان کرتی اللہ کی وحدانیت. یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہر ہر ذرہ بیان کرتا، یہ تو انسان ہی ہے ناشکر گزار، جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا. آسمان کے قرات ہیں، سیارے ستارے ہیں، خدا کی پاک مخلوق ہے، فرشتے ہیں اور جو مخلوق ہے خدا تعالیٰ کی، ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. فرمایا لہ الملک، اسی کی بادشاہی، حقیقی مالک اور بادشاہ وہی ہے. یہ ہر وقت جو مالک یوم الدین جو نماز میں پڑھتے ہیں، تو اللہ لہ الملک اسی کی بادشاہی، دوسرے تو مجازی ہیں، اللہ نے دیا ہے، وہ اکڑ جاتے ہیں، وہ سمجھ دیں گے ہمارا کوئی ذاتی کمال ہے ہمارے، حالانکہ کچھ نہیں. اور اسی کے لیے تعریف ہے، تعریف کیونکہ صفات کمال کا مالک وہی ہے، تو تعریف بھی اسی کے لیے. اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے سو کرے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی چیز روک نہیں بن سکتی اس کے سامنے. فعال لما یرید, جو چاہے کرے. اور یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہے کائنات میں. دنیا کا بادشاہ بڑا بھی مستبد جابر ڈکٹیٹر ہو, دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں لیکن ہر چیز نہیں کر سکتے, ہر چیز ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا. کہ ہر چیز پر قدرت خدا کی ذات, قادر مطلق خدا, وحدہ لا شریک, حلیم کل, قادر مطلق, غیر مری ذات دکھائی بھی نہیں دیتی, وہی ہے اصلی اور حقیقی بادشاہی اس کی ہے. اور انسانوں کا فرض ہے کہ اس کی اس حقیقی بادشاہی کو مانے, اس کو قادر مطلق مانے, اس کی تنزیہ بیان کرے, اس کی توحید کو مانے, شرک نہ کرے کسی قسم کا, اور کوئی غلط بات خدا کی طرف منسوب نہ کریں. اور وہ قادر مطلق ہونے کے علاوہ وہ خالق بھی ہے, هو الذی خلقکم, وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا, وہی ہے خالق, کوئی بھی نہیں. باقی سب مخلوق ہے, جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں موجود, ہر چیز مخلوق ہے, خالق صرف ایک ہے. جو خالق ہے رب بھی وہی ہے, اور ہر ذرے ذرے کو جاننے والا بھی وہ ہے, اور قادر مطلق بھی وہی ہے. تو پھر معبود اس کے سوا اور کون ہو سکتا؟ یہ عبادت دوسروں کی جائے, انتہائی درجے کی تعظیم دوسروں کے سامنے کی جائے, یا ان کی نظر و نیاز کی جائے, یا ان کے سامنے ایسی نیاز مندی کی جائے جو کہ رب تعالیٰ کے سامنے کی جاتی, یہ تو شرک ہے. کیونکہ باقی تو عاجز ہیں سارے, بلکہ مانگنے والے ہیں سارے. ہر ذرہ ذرہ جو ہے اپنی ضرورت حاجت رب سے مانگتا ہے. یہ ٹہنیوں کے پتے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں خدا سے, کیڑے مکوڑے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں, دریائی مخلوق اپنی ضرورتیں اس سے مانگتی, یعنی ہر ایک اس سے مانگ. دینے والا کوئی نہیں ہے, دینے والا وہی ایک ہے خدا بندی. سارے عاجز ہیں, قادر مطلق کوئی نہیں, ہر ذرے ذرے کو جاننے والا کوئی نہیں ہے, یہ اسی کا کام ہے. اور خالق بھی اس کے سوا کوئی نہیں. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی یہ دو صفتیں ایسی ہیں جن کو سارے لوگ ہی مانتے ہیں. ایک واجب الوجود ہونا, جس کا وجود اور جس کی ذات خود بخود موجود ہے. یہ جس سے آپ پوچھیں گے, ہندو سے, سکھ سے, عیسائی سے, کسی بھی مذہب رکھنے والے سے, مجوسی صاحبی سے پوچھیں گے, یہ خدا ایک ہی ہے جس کا وجود خود بخود ہے. یہ اللہ کا لفظ خدا کے فارسی میں خدا, خود آ, اس کی ہر چیز اپنی ہے, اور اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جس کی کوئی چیز ذاتی ہو. سب عطا ہے خدا بندی, ہر چیز عطا ہے, جسم بھی اس کا, قوتیں بھی اس کی دی ہوئی, مال و دولت بھی اس کا دیا ہوا, کوئی چیز اپنی نہیں. اس عارضی اختیار پر ہی انسان مغرور ہو کر غلط باتیں کرنے لگتے. خالق ہونا, واجب الوجود ہونا, اس پر سارے لوگ متفق ہیں. سارے مذاہب والے دہریوں کو چھوڑ دیں کہ وہ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں. اور پھر تیسری اور چوتھی صفت میں چل کر لوگ خدا کے ساتھ تیسری صفت میں شریک بناتے ہیں. ایمان والے کہتے ہیں کہ مدبر بھی اللہ کی ذات ہے, ہر ذرے ذرے کی تدبیر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں, وہی تدبیر کرتا ہے. اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مدبر مانتے ہیں. نجومی ستاروں کو, مشرق لوگ اپنے معبودوں کو مدبر مانتے ہیں, پیر پرست لوگ اپنے پیروں کو مدبر مانتے ہیں, قبر پرست قبروں سے یہ باتیں حاجت روائی کرنے لگتے ہیں, اور دوسرے لوگ طرح طرح سے اس میں آ کر کے سارے خراب ہو. مومن کہتا ہے کہ مدبر بھی ہوئی, مدبر الامر من السماء الى الارض, بلندیوں سے لے کر پستی تک ہر ذرے ذرے کی تدبیر بھی اس کے اختیار میں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک چوتھی صفت بھی ہے جس کو تجلی کہا جاتا ہے. خدا تعالیٰ کی تجلی کا ایک عکس ہر انسان کے قلب میں پڑتا ہے. آج غفلت ہے پتہ نہیں چلتا اس کا کیونکہ روح کے اندر ہوتا. جب یہ موت واقع ہو جاتی ہے یہ مادی خول اتر جاتا ہے اصلی انسان سامنے ہوتا ہے اس کی کشش اس وقت معلوم ہوگی اور انسان بے حد تکلیف پائے گا. اگر اس نے دنیا میں ایمان حاصل نہیں کیا توحید کے عقیدے کو نہیں اپنایا وہ اس کی کشش ادھر ہوگی اور انسان نیچے کی طرف جائے گا بے انتہا تکلیف پائے گا. فرمایا وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے پس تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض مومن. کافر سے مراد حقیقت کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا. توحید کا انکار کر دیا قیامت رسالت آسمانی کتاب شریعت کا انکار کرنے والا وہ کافر کہلاتا ہے. اور کافر کا دوسرا مجازی معنی بھی ہوتا ہے ناشکر گزار. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. دیکھو پیدا اللہ نے کیا ہے تم میں سے بعض ناشکر گزار ہیں اور بعض شکر گزار. یہ ناشکر گزار کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ اکثریت ان کی ہے. وقلیل من عبادی شکور شکر گزار تھوڑے ہیں دنیا میں ناشکر گزاری کرنے والے زیادہ ہیں. اور حقیقی معنی میں بھی ایمان لانے والے تھوڑے ہیں اور کفر کرنے والے زیادہ ہیں. چنانچہ آج 5 ارب آبادی میں صرف 1 ارب آبادی ایمانداروں کی وہ بھی ہر قسم کے لوگ اس میں داخل ہیں. 4 ارب خالصتاً کفر ہے آج دنیا میں. 5 ارب آبادی کہتے ہیں دنیا کی ہے اس وقت کچھ زیادہ ہو گئی ہو تو 5واں حصہ صرف. یہ کتنا تھوڑا ہے اس کے مقابلے میں. 100 میں صرف 20% آدمی مسلمان ہیں جو خدا کی توحید کو مانتے ہیں. اس میں بھی اور غلط کار بھی بہت سے لوگ ملے ہوئے ہیں. اکثریت ان کی ہے اسی لیے یہ کفر کا پہلے ذکر کیا. کسی جگہ انذار کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے کہ انذار زیادہ مناسب ہے کہ زیادہ لوگ ناشکر گزار ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو جانتا ہے اس کی نگاہ میں. اور جزائے عمل کی منزل ضرور سامنے آئے گی. دیکھو اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ خاص تدبیر اور مصلحت سے پیدا کیا ہے. یہ فضول نہیں پیدا کیا. اس کی کوئی منزل ہے کوئی مقصود ہے کوئی نتیجہ ہے آگے نکلنے والا. یہ بالکل فضول بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو یہ خیال کر دیں گے زمین و آسمان ایسی فضول پیدا ہوئے ہیں یہ کافروں کا خیال ہے. کوئی ایماندار ایسا خیال نہیں کر سکتا. فضول نہیں ہے یہ کسی حکمت سے اللہ نے پیدا کیا. اور دیکھو اللہ نے تم کو صورت عطا فرمائی پھر بہت بہتر صورت عطا فرمائی. انسان کی صورت اللہ نے بہت کمال درجے کی بنائی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بہترین تقویم میں بہترین سرشت میں انسان کو ہم نے پیدا کیا. اللہ نے انسان کی جیسی کمال درجے کی صورت بنائی ہے ایسی اور کسی چیز کی نہیں. یعنی انسان کا یہ چہرہ یہ اگر دیکھا جائے تو چند انچ ہے 6-7 انچ مربع جگہ میں ہے لیکن یعنی اربوں سے زیادہ پدموں بے انتہا مخلوق پیدا کی اور ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے ملتا نہیں. ہر ایک کی شکل الگ الگ پہچانی جاتی. اس پر کبھی انسان نے غور ہی نہیں کیا کہ اللہ نے کیسا کمال کیا. اس 4-6 انچ کی جگہ کے اندر اللہ نے ایسا طریقہ کہ ہر انسان دوسرے سے ممتاز نظر آتا ہے. غلطی ملتی نہیں ہے شکل اس ہے وہی چہرہ وہی ہے آزاد وہی ہے لیکن صورت اللہ نے ایسی بنا دی ہے. یہ کیسا اعجاز ہے خدا کی قدرت تامت. اور پھر جو سرور بخشی ہے انسان کا قد دراز ہے اس کا مقصد بھی بلند ہے. اور اس کا چہرہ جو بنایا اللہ نے یہ خدا کی قدرت کا شاہکار ہے. ہوا سے ظاہرہ اس کے اندر رکھے ہیں اور سر کے اندر دماغ اور ہوا سے باطن اس نے رکھے ہیں. اور پھر قلب جیسی نعمت اللہ نے انسان کے سینے میں رکھی ہے. قوائے طبعیہ کو چنانے والی اللہ نے گردے جیسی ہے جگر جیسی نعمت انسان کے جسم میں رکھی. کہ جہاں سے ہر قسم کی غذا تیار ہو کر انسان کے جسم میں کارآمد ہوتی ہے. اور انسان کی صورت جو ہے تمام جانوروں سے، تمام دوسری چیزوں سے، اپنے ظاہر کے اعتبار سے اور اپنے کمالات کے اعتبار سے تمام چیزوں سے بہتر ہے. انسان سے بہتر کسی کی صورت نہیں ہو سکتی. لیکن ساتھ اشارت میں بات سمجھا دی گئی، الہ المصیر، اے انسانوں اسی پروردگار کے سامنے لوٹ کر کے جانا ہے. فکر کر لینا، تم مخلوق ہو، پیدا کیے ہوئے ہو، صورت خدا نے بخشی ہے، یہ کمالات اس نے دیے ہیں، اس کے سامنے لوٹ کر جانا ہے. اور پھر وہ حلیم کل ہے، جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، جن جن باتوں کو تم چھپاتے ہو، جن کو تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کے علم میں. تمہارے سارے راز وہ جانتا ہے، تمہاری ساری کیفیتوں کو، ظاہر و باطن کو جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. انسان دوسرے انسانوں سے لاکھ چھپائے، لیکن خدا جو ہے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ علیم کل ہے. جزائے عمل کی منزل یقیناً پیش آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. ذلک بانه کانت تاتیهم رسلهم بالبینات قالوا بشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. علم یاد تم کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، پھر چکھا انہوں نے وبال اپنے معاملے کا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، بس وہ کہتے تھے کہ کیا انسان اور بشر ہم کو ہدایت دیں گے. بس کفر کیا ان لوگوں نے اور منہ موڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا. زعم الذین کفروا، کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم تم البتہ ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر تم کو بتلایا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے، اور یہ اللہ پر آسان ہے. پس اے لوگوں، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو ان سب کی خبر رکھنے والا ہے. جس دن کے جمع کرے گا تم کو، لیوم الجمع، ایک جمع ہونے کے دن میں، اور وہ دن ہے ہار جیت کا. اور جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور نیک عمل کیا، اللہ معاف کر دے گا اس کو اس کی کوتاہیاں، اور داخل کرے گا اس کو بہشتوں کے اندر، کے بہتی ان کے سامنے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر. یہ ہے کامیابی بڑی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہ لوگ ہیں دوزخ والے، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر اور بہت بری ہے جگہ پہنچنے کی. ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کا اصل اور بنیاد توحید کا مسئلہ بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کے صفات کمال اور اللہ کی بادشاہی اور خدا کی صفت خلق کا بیان فرمایا اور صفت علم کا. اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بنیادی دو باتیں بیان فرمائی ہیں، پہلے رسالت کا ذکر ہے اور پھر قیامت کا. پہلے نبوت اور رسالت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا اور یقین کرنا ضروری ہے، اور سب سے آخر میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی شخص ایماندار نہیں بن سکتا. اور اس کے بعد پھر معاد کا مسئلہ ہے، یعنی قیامت کا. یہ نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی اور قیامت کے بارے میں بھی کافر لوگ شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے تھے، تو اللہ نے ان کا رد فرمایا ہے. اور نبوت کے انکار پر بھی کافروں کو سرزنش کی ہے، تنبیہ کی ہے، اور قیامت اور معاد کے انکار پر بھی. اللہ تعالی نے یہ فرمایا، الم یاتکم، کیا نہیں پہنچی تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے. جیسا کہ نزول قرآن کے زمانے میں عرب کے لوگ تھے، قریش مکہ تھے، دوسرے لوگ جو انکار کر رہے تھے، اس طرح پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا. کیا ان کی خبر آپ تک نہیں پہنچی کہ پھر اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کی سزا کو چکھا. وہ جو خدا کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کی رسالت اور نبوت کا انکار کرتے تھے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے ان کو سزا دی. اور ان کا حال قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا. قوم عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام، دیگر انبیاء کی قوموں کا حال قرآن میں مذکور ہے، جنہوں نے انکار کیا تھا توحید و رسالت کا، آخر اللہ نے ان کو سزا میں مبتلا کیا اور وہ ہلاک ہوئے. قرآن کے نزول کے زمانے میں اور بعد میں آنے والے لوگوں سے خطاب ہے کہ تم بھی سوچ لو، ان لوگوں کا حال اگر تم نے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے کام کی سزا بھگتی، اور آگے بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے، خدا کے ہاں دردناک عذاب ہے، اور یہ ان کو سزائیں کیوں ملی؟ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم، اس وجہ سے کہ ان کے پاس آتے تھے اللہ کے رسول بالبینات، واضح باتوں کو لے کر. بینات معجزے کو بھی کہتے ہیں، احکام کو بھی، دلائل کو بھی، سب پر بینات کا لفظ بولا جاتا. ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالکل واضح واضح اور ایسے اصول جو قطعی ہوتے ہیں وہ بیان کرتے تھے، اور دلائل بھی ایسی، اور اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی ضرور عطا فرمائی. یہ نشانی اور معجزہ یہ اس کی نبوت کی یہ صداقت کی نشانی ہوتی ہے، ہر ایک نبی کو دیا، لیکن اس بینات سے یہ ساری چیزیں ہی ہیں، واضح نشانی ہیں، واضح احکام اور معجزات. فقالو، ان لوگوں نے کہا، بشرون یہدوننا، کیا یہ انسان ہیں، آدمی ہیں اور یہ ہم کو ہدایت کریں گے، ہم ان کو کیسے رسول مان سکتے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بال بچے والے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور عوارضات سب ان کو لاحق ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیسے ہادی مان لیں. جیسا کہ لوط علیہ السلام قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے میں سے ایک آدمی کا اتباع کریں، ہم تو پھر پاگل ہوں گے، دیوانے ہوں گے. ان کے ساتھ کیا کوس اور خواب کے پار پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو مان لیں کہ یہ نبی ہیں، تو انکار کرتے تھے یہ انسان ہونے کی وجہ سے، یہ تو ہمارے جیسے آدمی، یہ کیا نبی ہوں، خدا نے نبی بھیجنا تو فرشتہ کو بھیجتا، نہ کھاتا نہ پیتا نہ بیوی بچے والا ہوتا، یا پھر اور قسم کی باتیں کرتے تھے کہ نمایاں حیثیت کا مالک ہوتا، فوج ہوتی اس ساتھ، فرشتے سامنے ہوتے اس کے، یا پھر وہ اس کے محلات سونے چاندی کے بنے ہوئے ہوتے، جیسا مکے والے کہتے تھے یہ اس کا تو ایسے ہی ہے، ہمارے جیسا ٹوٹا پھوٹا ہوا مکان ہے، ہم اس کو کیا نبی مانیں گے، نہ حویلی ہے نہ کوٹھی ہے نہ فوج ہے نہ باڈی گارڈ ہے اس کے آگے پیچھے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ خزانے ہیں، ہم اس کو کیسے نبی مان سکتے ہیں. اور پھر توہین آمیز الفاظ بھی کہتے تھے، تو وہ فرشتہ ہوتا تو تب بھی ہم کچھ سوچتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بہت سی جگہوں میں بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسان ہی مناسب ہو سکتا، فرشتہ اگر آتا تو انسانی شکل میں ہی آتا، پھر وہی گڑبڑ ہوتی، تلبسنا علیہم ما یلبسون. اور اگر فرشتہ اپنے اصلی انداز اور شکل میں آتا تو اس کو برداشت نہ کر سکتے، اس کی شکل کو برداشت نہ کر سکتے اور اس کی حیبت اور روب کو، چمک دمک کو برداشت نہ کر سکتے، ہلاک ہو جاتے انسان. زمین میں اگر چلنے پھرنے والے انسان ہیں، اللہ نے اس کو زمین کو آدمیت کے انداز میں پیدا فرمایا ہے، آدم اور اس کی اولاد کا مسکن اس کو ٹھہرایا ہے قیامت تک، تو پھر ان کے اندر نبی بھی انسان ہی ہوں گے. اور تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا کہ سب نبی ایسے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، سودا سلب بھی خریدتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، دنیا کے محنت مشقت بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے. یہ تمام باتیں ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام نجار بڑھئی کا کام کرتے تھے، ارندہ چلا کر لکڑی کو چھیلنا اور اسے بنانا، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو کپڑا بنتے تھے، کوئی اور کام کرتے تھے، یہ کام بھی کرتے تھے اور تھے وہ انسان ہی، لیکن اللہ نے ان پر وحی نازل فرما کر ان کو امتیاز فرما، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں بھی جو تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور وحی نازل کرنے سے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے تمام بنی نوع انسان میں. اور وحی الہی جس پر نازل ہوتی ہے وہ پھر نبوت اور تشریح کی وحی الہی، وہ معصوم بھی ہوتا، یعنی گناہوں سے ہمیشہ پاک رہنے کی گارنٹی اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معصیت میں آلودہ نہیں ہونے دیتا، خدا کی طرف سے اس کی مکمل حفاظت ہوتی ہے. اور اس طرح اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا عمل نہایت ہی شاندار ہوتا ہے اور نمونہ ہوتا ہے، ہر نبی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، انسانوں کے لیے معیار ہوتا ہے وہ، کہ اس کو دیکھ دیکھ کر انسان اپنے حالات کو درست کریں. تو انسان ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کو بشر کہہ دیے تو بڑی توہین ہوگی. یہ بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے. انسان ہونا تو فخر اور شرف کی بات ہے. اللہ نے بطور احسان کے فرمایا ہے کہ انی خالق من بشر من تین بشر, فرشتوں کو آگاہ کیا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا, اس کو ایسا صاحب کمال بناؤں گا کہ فرشتے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. انسان کو تو اللہ نے بڑا شرف عطا فرمایا, فلکر کرمنا بنی آدم, انسان کو ہم نے بڑی عزت بخشی, خشکی اور تری میں اس کا اقتدار ہم نے قائم کیا. تو بشر ہونا اور انسان ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے. یہ کافر لوگ اس کو منافی سمجھتے تھے. اور بشر ہونے میں توہین کی کوئی بات نہیں ہے. نبی بشر ہیں بلکہ افضل البشر ہیں. دیکھو ایک پتھر سب یکساں نہیں ہوتے. یہ لوگ شبہ میں پڑتے ہیں جی نبی جو ہمارے جیسے انسان ہوں گے, ہم اپنے جیسا انسان کہیں تو یہ کیسا ہوگا, توہین ہوگی. تو جیسا پتھر ایک جیسے نہیں ہو سکتے, کاغذ ایک جیسا نہیں ہو سکتا, آدمی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو ان کو اپنے جیسا کہنا کہاں تک روا ہے. ہم تو گنہگار ہیں, نبی تو گنہگار نہیں ہوتا, وہ تو پاک ہوتا ہے. اپنے جیسا انسان کون کہتا ہے کہ تو کوئی احمق بھی ایسا نہیں ہوگا بے عقل جو ایسی بات کرے. کوئی آدمی اپنے باپ یا اپنے استاد یا اپنے پیر و مرشد کو بھی برابر نہیں سمجھتا, اس کا احترام کرتا ہے سب. تو نبی تو سب سے بلند ہستی ہوتی ہے بنی نوع انسان میں, اس سے تو اوپر کوئی کمال ہی نہیں ہے, کوئی عظمت ہی نہیں ہے. تو اس کو کیسے اپنے جیسا کہیں گے؟ اپنے جیسا کہنے والی بات تو غلط ہے, لیکن ہیں انسان. اور آدم کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے اپنے جیسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا آدم کی اولاد ہم ہیں, ایسے ہی آدم کی اولاد ہو. تمام نبی جو ہیں وہ آ کر عورتوں کے بطن سے پیدا ہوئے, اور وہ تمام انسانی لوازمات جو ہیں طبی امور ان کے اندر شریک ہوتے ہیں. کھانا پینا, چلنا پھرنا, بیماری تندرستی, تمام باتیں نبیوں میں بھی ہوتی ہیں, زندگی موت یہ سب باتیں ان میں بھی ہوتی ہیں. لیکن بے اعتبار درجے اور مرتبے کے وہ بلند تر ہوتے ہیں, معیار ہوتے ہیں. تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں بلکہ سید البشر, سید الاولین والآخرین ہیں. انسان انسان کہنے سے ان کی توہین نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں, اور یہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ انسان ہو کر کیسے ہم کو ہدایت دیں گے؟ لہذا انہوں نے انکار کر دیا نبوت اور انسانیت کو, منافی سمجھا آپس میں, اور روگردانی کی انہوں نے, اعراض کیا, اور وہ اس طرح کی جہالت میں مبتلا ہو گئے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی اختیار کی, اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ اور تعریفوں والا ہے, اس کو بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے. جو منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے استغنا اختیار کرتا ہے. یہ تو تھا نبوت اور رسالت کا مسئلہ کہ نبیوں کی رسالت سے انکار کیا, حالانکہ فرض تھا انسانوں پر کہ نبیوں کی رسالت کو مانتے, کیونکہ انسان کو قرب خداوندی نبی کی تعلیم پر اور اس کے اتباع میں ہی حاصل ہو سکتا ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب اور نجات نبی کو ماننے میں اور اس کی شریعت اور اس کے احکام ماننے میں منحصر ہے. اس کے بغیر کوئی انسان اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کو نہیں معلوم کر سکتا. لیکن لوگوں نے انکار کیا, پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو سزا دی گئی, دنیا میں ہلاک ہوئے. یہ نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا. اس کے بعد ہے یہ قیامت کا مسئلہ, کیونکہ دین کے بنیادی اصول تو یہی ہیں, خدا کی وحدانیت کو ماننا, نبیوں کی رسالت پر ایمان رکھنا, اور قیامت پر, ملائکہ پر, آسمانی کتابوں پر, اسے سب پر یقین رکھنا ضروری ہے. ایمان زعم الذین کفروا. زعم کا لفظ جو ہے یہ گمان اور یقین دونوں کے بارے میں آتا ہے. یہاں ترجمہ جو کیا ہے حضرت شیخ علین رحمت اللہ دعوے سے, دعویٰ کیا. زعم بمانے یقین سے ایک بات کرنا, اور کبھی یہ شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مطلق قول کے معنی میں بھی استعمال. زعم فلان یعنی قال فلان, اور حدیث میں اشک والی بات کی تردید بھی حضور نے فرمائی ہے. بے ذتل متیت زعم, لوگ جو غلط پروپگنڈا کرتے ہیں تو اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں. جو غلط بات کا پروپگنڈا کرتے ہیں, جی فلاں نے کہا, جو اس طرح لوگ کہتے ہیں جی, تو بغیر تحقیق کے غلط پروپگنڈا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا بری سواری ہے یہ زعم, جس پر لوگ سوار ہوتے ہیں اور غلط پروپگنڈا کرتے رہتے ہیں. تو یہاں چونکہ کافر لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے, اس لیے یہاں زعم کا معنی دعوے سے کیا ہے, دعویٰ کیا ہے یا کہا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز ان کو نہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد. بس بعد الموت کا انکار, مر جائیں گے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اور کہا بھی انہوں نے اللہ بس, اے حرف لن تاکید کے لیے ہوتا, ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا. اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا قل, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قل آپ کہہ دیجئے, بلا کیوں نہیں, وربی مجھ کو میرے رب کی قسم,